أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور آپ کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو چل رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سورہ یوسف یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سوانح ہے، ایک لائف ہے، جس میں آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچا گیا. اس وقت مصر اپنے آپ کو بہت تمدن یافتہ کہتا تھا، اپنے آپ کو متمدن سمجھتے تھے، اپنے آپ سے متعلق ان کا یہ گمان تھا کہ ہم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اچھی تہذیب والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اچھے کلچر والا کوئی نہیں. حالانکہ وہاں ظلم تھا، بربریت تھی، کرپشن تھا، قوم پر تباہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑے شہری سمجھتے تھے اور اپنے علاوہ کو دیہاتی، بدو اور اناڑی اور دیہاتی لوگ قسم کا سمجھتے تھے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، مصر کے جس بادشاہ نے، جس وزیر نے آپ کو خریدا، مختلف روایات ہیں کہ کتنے مال میں خریدا، اور یہ سب تورات کی روایات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح روایت منقول نہیں ہے، سب تورات کا بیان ہے. بہرحال مصر کا بادشاہ، یہ اس کا عہدہ کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، اللہ عالم. تورات کی تحقیق کے مطابق حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مقام یہ تھا کہ وہ وزیر داخلہ تھا، اندرونی سارا انتظام اس کے ذمے تھا. بعضوں نے کہا کہ یہ وزیر ڈیفینس تھا، بعضوں نے کہا کہ یہ پولیسوں کا افسر تھا، یہ مختلف باتیں لکھی ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑا آدمی تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، اکریمی مسوا ہو، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس کو تعظیم سے رکھنا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جو کنعان کا رہنے والا، کنعان جس کو آج کل آپ فلسطین کہتے ہیں، پیلسٹائن کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں غیر تہذیب یافتہ جگہ تھی، ایک دیہاتی پناہ، اور وہ بھی غلام بن کر کے بچہ آیا، تو ایک دیہاتی کا بچہ ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں مصریوں کی نظر میں، اور پھر اس پر ایک لیبل لگا ہوا ہے غلامی کا، اور کن حالات میں یہ بچہ یہاں پہنچا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، بہت عجیب و غریب روایت ہیں، لیکن یہ کعب احبار کی روایت ہے. کعب احبار پہلے یہودی تھے اور یہودیت میں سے اسلام لائے ہیں. بہرحال انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیچا گیا اس قافلے کے ہاتھ جس قافلے کے ہاتھ آپ کنویں میں سے نکلے تھے. تو کل میں نے ایک قول نقل کیا تھا کہ خود بھائیوں نے سودا کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا بھگورا غلام ہے, ہمارا ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب ہمیں اس کو بیچ دینا ہے. تو جو شرط طے ہوئی تھی, جو لکھان ہوا تھا, اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے اس غلام کو ابنائے یعقوب سے خریدا, ابنائے یعقوب, یعقوب کے بیٹوں سے خریدا, اور خریدار ہم ہیں, بیچنے والے وہ ہیں, اور اس غلام کا نام یوسف ہے, اور یہ ان کا بھگورا غلام تھا, انہوں نے ہم کو اتنے پیسوں میں بیچا, اور اس شرط پر بیچا ہے کہ اس کو ہتھکڑی پہنا کر لے جاؤ گے, اس کو چھوڑو گے نہیں, اس لیے کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے. یہ بھائیوں نے تحریر لکھوائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ اس میں بھاگنے کی عادت ہے, اس لیے اس کو ہتھکڑی پہنا کر کے لے جاؤ گے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اس قافلے کے ساتھ چلے ہیں تو کعب احبار فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں بھی بیریاں تھیں اور آپ کے ہاتھ میں بھی بیریاں تھیں. کنان کے قبرستان سے کچھ آگے گزر ہوا تو قافلہ والے سوئے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام انہی بیریوں کے ساتھ کسی طرح اپنی ماں کی قبر پر پہنچے, اور کعب احبار نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ دلوں کو رلانے والے ہیں. قرطبی نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ آپ کی ماں کی قبر پر لوت پوت ہوئے اور کہا, ماں تو مجھ سے پہلے ہی جدا ہو چکی تھی, اب تو میں باپ سے بھی جدا ہو گیا, اور تو تیری قبر پر دیکھ لے کہ تیرا بیٹا کن بیڑیوں کے ساتھ آیا ہوا ہے, اس کو کیسی بیڑیاں پہنائی گئی ہے, اور کس عالم میں. اور ایک عجیب روایت نقل کی کہ جس وقت وہ قافلے والا آدمی اٹھ گیا تو بڑے زور سے مارا کہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, تو حضرت یوسف نے کہا, نہ پہلے غلام تھا نہ میں آج غلام ہوں, میں تو اس طرح کا ابنائے یعقوب ہی میں سے ہوں, لیکن میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو کہا, تو سب بہانے بناتا ہے. جس وقت قرطبی نے روایت نقل کی کہ جس وقت حضرت یوسف کو بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھ بھائیوں نے, تو اس موقع پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو یوں کہا, تم بے رحم بنے, میں تمہارے لیے رحم کی دعا کر رہا ہوں, تم مجھے الوداع کہہ رہے ہو لیکن میرے باپ کو سلام کہہ دینا, اور تم مجھے میرے باپ سے جدا کر رہے ہو لیکن ایک دن آئے گا کہ مجھے امید ہے کہ میرے باپ کا رب اور میرا رب مجھے ضرور میرے باپ سے ملائے گا. یعنی کیا اس وقت کا نظارہ ہوگا جس وقت یوسف علیہ السلام کو حوالے کیا گیا, اور آپ مصر کی بازار میں بیچے گئے اور بادشاہ نے خریدا. تو اس موقع پر ایک دیہاتی کا بچہ, مصریوں کی نظر میں وہ ایک دیہاتی ہے, وہ ایک گنوار ہے جس کے اندر کوئی تہذیب نہیں, کوئی کلچر نہیں, کچھ بھی نہیں, اور وہ سیدھا خرید کر اپنے گھر لا رہا ہے اور اپنی بیوی سے یوں کہہ رہا ہے کہ اکریمی مسواہ ہو, اس کو اچھی طرح رکھنا, اس کو اچھی طرح رکھنا. یہ کون بلوا رہا ہے؟ آپ اس لفظ پر غور کریں کہ یہ کون بلوا رہا ہے, اکریمی مسواہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ تمدن اور تہذیب یافتہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, یہ بادشاہ نہیں بلوا رہا ہے, اللہ بلوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی تعظیم کروا رہا ہے اور اکرام کروا رہا ہے, اکریمی مسواہ ہو. عسا ان ینفعنا, بہت ممکن ہے کہ اس بچے سے ہم کو نفع پہنچے. او نتخذہ ولدا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے اولاد بنا لے, اپنا لڑکا بنا لے. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, اور اسی طرح, اس جملے پر غور کریں, اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں ٹھکانہ دیا, عزت دی, عزت کا مقام دیا, اور بادشاہ کے گھر میں ایک مقام دیا. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث, ولنعلمه, اور تاکہ ہم سکھائیں یوسف کو خوابوں کی تعبیر. تعویل الاحادیث معلوم ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم ہر ایرے غیرے یہ نہیں بتا سکتا ہے. خوابوں کی تعبیر کا علم یہ ایک خاص فن ہے, اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے یہ فن عطا کرتا ہے. ہمارے اکابر میں بہت سارے ایسے گزرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا, وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہمارے قریب زمانے میں بہت بڑے معبر گزرے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا خوابوں کی تعبیر میں. ان سے پہلے حضرت اقدس گنگوئی قطب الاقطاب نور اللہ مرکزہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام تھے. ان کے زمانے میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام تھے. ان سے پہلے ایک کتاب ملتی ہے بہت بڑی خوابوں کی تعبیر کی, تعبیر الرؤیا کے نام سے, شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ جو مسلک الحنبلی ہے اور بہت بڑے امام رؤیا تھے, امام تعبیر تھے, امام خواب تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا تھا, آپ نے قریباً 800 صفحات کے اندر خوابوں کی تعبیر کے مسائل کو ذکر کیا ہے. اس سے پہلے علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام الرؤیا اور خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے تھے. ان سے پہلے صحابہ کرام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. تو یہ ایک علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کے قلوب پر نازل کرتا ہے, یہ ہر ایرے غیرے اس کو نہیں بتا سکتا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. فرمایا بھائیوں نے بڑی تدبیر کی یوسف کو مٹانے کی. اس جملے پر غور کریں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بھائیوں نے بڑی تدبیر کی یوسف کو مٹانے کی کہ یا تو قتل کر دو یا ان کو پھینک دو تاکہ کوئی اٹھا کر کے لے جائیں. واللہ غالب علی امرہ, لیکن اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر, اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. حق تعالی مٹانا نہیں چاہتا تھا, اللہ تو ان کو اٹھانا چاہتا تھا, بلند مقام پر پہنچانا چاہتا تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں اور نہ جانتے ہوئے جو ایسی ویسی بات اللہ سے متعلق کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میری وجہ سے ہو گیا, یہ اتفاقی طور پر ہو گیا, یہ میں نے کیا اور ہو گیا. نہیں, یہ اللہ ہی کی طرف سے سارا نظام ہے جو بنتا چلا جاتا ہے. ولما بلغ شدہ اور جب یوسف اپنی بھر جوانی کو پہنچا. شدہ کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے بولا جاتا ہے جب انسان 40 سال کا ہو جائے, یہ بھر جوانی ہے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان 30 سال تک بڑھتا ہے, ہائٹ کے اعتبار سے بڑھتا ہے, باڈی کے مطابق کے اعتبار سے بڑھتا ہے 30 سال تک. 30 سے 40 اس میں بڑھنے کا نہیں ہوتا ہے, ایک ہی رخ پر رہتا ہے, لیکن اس میں انسان کی عقل بڑھتی ہے, شعور بڑھتا ہے. یہ 30 سے 40 کا جو زمانہ ہے یہ عقل کے بڑھنے کا زمانہ ہے. 40 کے بعد, اسی لیے نبوت کا مسئلہ یہ ہوا, اللہ کا نظام نبوت کے بعد میں اصول اور ضابطہ یہ رہا کہ جب عقل اپنے معیار پر بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نبوت عطا فرماتے ہیں. اس لیے نظام خداوندی یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کے عمر میں نبوت عطا فرماتے ہیں جب عقل کامل ہوتی ہے. اور پھر 40 کے بعد انسان کا ڈھلنا شروع ہوتا ہے, جسم کے اعتبار سے بھی 40 کے بعد انسان ڈھلتا ہے, عقل کے اعتبار سے بھی انسان آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. اور پھر 50 کے بعد انسان کے بڑھاپے کا آغاز ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے. اور پھر 60 کے بعد انسان کے بڑھاپے میں بڑھاپے کی ابتدا ہوتی ہے, جس کو کہا جاتا ہے انسان کا سٹھیا جانا, وہ عمر شروع ہوتی ہے جس میں انسان کبھی بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ایک دور ہے انسان کی زندگی کے اوپر. تو جب یوسف علیہ السلام اپنی بھر جوانی کو پہنچے, مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سے 40 کے بیچ کی آپ کی عمر تھی جس جوانی میں آپ پہنچے ہیں. اشدہ آتیناہ حکما و علما, تو ہم نے آپ کو قوت فیصلہ عطا فرمایا, قوت فیصلہ, فیصلہ کرنے کی قوت, طاقت. و علما, اور ہماری طرف سے ایک مخصوص قسم کا علم ہم نے عطا فرمایا. مفسرین نے اس کا ترجمہ فرمایا, اگر علم سے عام مراد لے لیں تو اللہ کی معرفت, اور اگر علم سے نبوت مراد لے لیں تو پھر نبوت ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, قوت فیصلہ عطا کیا, اور قوت فیصلہ کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک مخصوص قسم کا علم عطا کیا. آتیناہ حکما و علما. اب یہاں سنو, مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ قوت فیصلہ انسان کی قلبی قوت, یاد رکھو ایک ہے اس کا دماغ اور ایک ہے انسان کا دل. دماغی اعتبار سے قوت کی صلاحیت تو ہر ایک کے پاس ہے, دماغی اعتبار سے قوت کی صلاحیت جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوا کرتی ہے, لیکن قلبی اعتبار سے سمجھنے کی صلاحیت یہ خاص طور پر اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. کن کو عطا فرماتے ہیں؟ ایک تو انبیاء کو عطا فرماتے ہیں, اور اس امت کے اندر اولیاء کو عطا فرماتے ہیں, کاملین کو عطا فرماتے ہیں, صالحین کو عطا فرماتے ہیں. مدارج السالکین میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنے بچپن کو اور اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک طور پر زندگی گزارتا ہے, گناہوں سے پاک طور پر زندگی گزارتا ہے, تو رب کریم اس کو دل کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں, اور اسی کو قرآن کریم میں قلب سلیم کہا گیا. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم کو لے کر کے آئے گا پھر اس کے دل کے فیصلے جو ہوا کرتے ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں, پھر وہ لا يخافون لومة لائم, وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے, وہ کسی کا خوف نہیں کھاتا. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جب اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے تو اس کا قلب چونکہ آئینے کی طرح ہوتا ہے, اس لیے سامنے والے کا عکس اللہ اس کے قلب پر ڈال دیتا ہے, اور یہ اس کے بتانے سے پہلے اپنی مجلس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ سامنے والے کا اشکال خود بخود ہی حل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں حضرت کو کشف ہو گیا اور حضرت نے ہمارے دل کی بات بتا دی, میں جو اشکال لے کر کے آیا تھا میرا اشکال یہی حل ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں سے بتا, اور ایک روایت ترمذی شریف میں حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی, ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انسان نے 40 دن تک, 40 ایام, 40 دن تک صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح پر کہ اس کی نماز میں کوئی خیال نہیں گزرا, اور اس نے کوشش کی اس کے علاوہ اپنی زندگی کو گناہ سے بچانے کی, فرمایا رب کریم اس کے قلب کو صاف آئینے کی طرح بنا دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. فرمایا کہ قوت فیصلہ اور دل کا ادراک اور دل کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جب اپنے آپ کو اس طرح پر اللہ کی طرف لگاتا ہے تو حق تعالی شان ہو اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں. اور یہ کتابوں سے نہیں ملتا. ایک بات بہت یاد رکھے, یہ میں ایک جگہ جلالین مجھے ختم کرانا تھا تو میں نے وہاں ایک بات کہی طلبہ کو, میں نے کہا کہ بعض علوم جو ہیں وہ کتابوں سے نہیں ملتے ہیں, قوت فیصلہ اور گہرائی کا علم یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. بعض مرتبہ انسان کتابوں کی کتابیں کھنگال ڈالتا ہے اور کتابوں کی کتابیں دیکھ ڈالتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ قوت فیصلہ یا علم کی گہرائی وہ باتیں وہ کتابوں سے نہیں ملی اس کو. وہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ سینہ بسینہ ملتی ہے, اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے, اہل اللہ کے قریب رہنے سے ملتا ہے. اللہ والوں کے دلوں سے نکلی ہوئی باتیں وہ کبھی کتابوں میں نہیں ہوتی ہے. ہم نے ہمارے حضرت کی قریباً 22 سال خدمت کی, اور اس 22 سال میں جو علوم ملے قسم بخدا حلف بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حافظ کی فتح الباری بھی دیکھی اور ہم نے نمالوں کتنی کتابیں دیکھی, لیکن وہ علوم ہمیں کتابوں میں نہیں ملے جو حضرت کی زندگی میں ساتھ رہنے سے جو علوم ہمیں ملے اور جو باتیں ہمیں ملی. تو بعض چیزیں جو ہوا کرتی ہے وہ کتابوں سے نہیں ملا کرتی ہے, وہ اہل اللہ کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے وہ باتیں ملا کرتی ہے. حضرات صحابہ کرام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہو، انہوں نے مسلم شریف پڑھی ہو، بلکہ قرآن کریم کا یہ حال تھا کہ قرآن کریم ایک جگہ اس طرح کاغذوں میں محفوظ بھی نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کا حال یہ تھا کہ کہیں تو چمڑوں پر لکھا ہوا اور کہیں تو پتھروں پر لکھا ہوا اور کہیں کس پر لکھا ہوا اور کہیں کس پر لکھا ہوا، لیکن صحبت رسول جو ان کو ملی تھی اور سینہ بسینہ جو علوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قلوب پر جو منکشب ہو رہے تھے، ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ علوم تھے جو سینہ بسینہ حضرات صحابہ کو مل رہے تھے. تو ولما بلغ اشدہ آتے ہی نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے قوت فیصلہ عطا فرمایا اور میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا. اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھے کہ دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں کی تعبیر بھی دیں گے، عجیب طرح کی باتیں آگے خود اللہ بیان فرمائیں گے. حکمن قوت فیصلہ کیسا، جب جیل خانے میں گئے ہیں جیل خانے میں تو دو آدمی آئے اور دو آدمیوں نے آ کر کے اپنا خواب پوچھا. ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو انگور کا شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ میرے سر پر روتیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف سے کہا تم اچھے آدمی لگتے ہو، تم بڑے خوبصورت ہو، چہرے کے بھی دیندار ہو، تقویٰ تمہارے چہرے سے ٹپک رہا ہے، تو تم ہمیں اس کی کوئی تعبیر. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا تم غیر مسلم ہو اس لیے تمہارے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہو، غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی سچا خواب دیکھے. بخت نصر بادشاہ ظالم تھا، سچا خواب دیکھا تھا. ابرہہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، سچا خواب دیکھا تھا. یہ جیل خانے میں دونوں کے دونوں کافر تھے اور سچا خواب دیکھ رہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر دے رہے ہیں. کیا تعبیر دی حضرت یوسف نے اس سے، جس نے یوں کہا کہ میں انگور کا شیرہ نکال کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، حضرت یوسف نے فرمایا تو بادشاہ کا خادم بنے گا. اور دوسرے سے کہا کہ تیرے سر سے روتیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، کہا تو تیرا جرم ثابت ہو جائے گا اور تجھے پھانسی دی جائے گی، تو مارا جائے گا. اور جو انگور کا شیرہ والا خواب والا تھا اس سے کہا تجھے رہائی ہوگی، تجھے نجات ہوگی، تو بادشاہ کا مقرب بنے گا، تو بادشاہ کو شراب پلائے گا. تو ایک بات یاد رکھنا، جب بادشاہ کا مقرب ہو جائے تو ذرا اتنا کہہ دینا بادشاہ کو بے قصور یوسف نامی انسان جیل میں پڑا ہوا ہے، ذرا میری یاد دلا دینا. یہ ہے حکمم و علما، یہ ہے حکمم و علما، اس کو کہا جاتا ہے قوت فیصلہ اور علم کی قوت اور گہرائی. سطحی علم کتاب کو دیکھ کر پڑھ لینا پڑھا لینا، یہ علم نہیں ہے، گہرائی کچھ اور چیز ہے، اور یہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کی سامنے اپنے آپ کو مٹانے سے ملتا ہے، ان کے سامنے توازن جھکانے سے ملتا ہے، ان کی جوتیاں اٹھا کر گھسیٹ کر پھرنے سے ملتا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پامال کرنے سے ملتا ہے. یہ ایک مخصوص علم ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. اور پھر آپ غور کریں، انبیاء کرام کا استاد اللہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یوسف کو علم کا موقع کہاں ملا، آپ کا بچپن تھا تو بچپن میں تو بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا، پھر ادھر حال یہ ہوا کہ وہاں پہنچ چکے ہیں بادشاہ کے مکان میں غلام بن کر کے، علم حاصل کرنے کا کہاں موقع ملا، پھر آپ کو یہ کون خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے، آپ کو قوت فیصلہ کون سکھا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کا استاد اللہ ہوا کرتا ہے جو براہ راست علم دیتا ہے، براہ راست علم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں ہے، آپ کو جو علوم دیے گئے وہ اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے، اور ایسا قرآن دیا گیا کہ عرب عربی بولتے تھے اور انہی 29 حروف سے قرآن بنایا ہوا تھا، اور انہی 29 حروف سے عربوں کی زبان بھی تھی. اللہ نے اسی قرآن کو محمد رسول اللہ کو دے کر اہل عرب کو چیلنج کر دیا کہ تمہارے یہی حروف ہیں، تم اسی سے قرآن اپنا کلام بناتے ہو، میں نے بھی اپنا قرآن اسی سے بنایا، اگر محمد کا گھرا ہوا قرآن اور بنایا ہوا قرآن ہے تو تم اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، اس جیسی سورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی آیت بنا کر لے آؤ. لیکن آج 1400 سال کا سویرا ہو گیا، اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین. یہ ایک آیت میں جو اللہ ہمیں نصیحت کرتا جا رہا ہے وَقَدَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ محسنین احسان کا لفظ بالانا بیٹھے ہوئے احسان کس کو کہتے ہیں محسن احسان یہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے پر احسان کریں اس کو احسان نہیں کہتے ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنے اونچے مقام پر نہیں پہنچے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تو یقین کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے اور یہ 100% ہیں کہ وہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ترین جملہ ہے جبریل امین کے سوال پر نبی کا یہ جواب ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک اسی کو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسن کا لفظ استعمال کیا اسی طرح حضور یہ قلب والوں کو میں اس طرح کا علم دیا کرتا ہوں میں نے جو پہلے تقریر کی کہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں حضور یہ قلب والوں کو اسی طرح کا علم دیا کرتا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايت لك حضرت یوسف کے حسن و جمال کا کیا کہنا بڑے خوبصورت تورات کی روایت میں تو ایک عجیب بات ہے کہ یوسف جب عزیز مصر کے محل میں آئے ہیں تو دیوار پر آپ کا عکس پڑتا تھا ایسے خوبصورت اس زمانے میں اللہ نے دنیا میں جتنا حسن اتارا تھا آدھا حسن پوری دنیا کو دیا تھا اور آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام جمال بھی تھا حسن بھی تھا جمال اور ہے حسن اور ہے حسن کا معنی سرخی میں سفیدی اور جمال کا معنی ہر عضو کا برابر ہونا اس کو جمال کہتے ہیں ناک لمبا ہے ہاتھی کی طرح سون ہے سر بہت بڑا ہے قد بہت لمبا ہے کان بڑے بڑے ہیں یہ جمال نہیں ہے جمال کا معنی اعضا کا برابر ہونا اور حسن کا معنی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن بھی تھا جمال بھی تھا اور سونے پر سہاگا حسن اخلاق نے اور مزین کر دیا تھا حسن اخلاق نے اور یوسف کو سوار دیا تھا حضرت عائشہ ایک عجیب و غریب شعر کہتی ہے آگے جہاں بات آئے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یوسف کا حسن دیکھنے والوں نے یوسف کے حسن کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأفرنا قطع القلوب علی الیدین فرمایا یوسف کے دیکھنے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر فروٹ کاٹنے کے بجائے ہاتھوں کو کاٹ دیا اگر وہ میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے اپنا گلا کاٹ دیتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا تھا بہت عجیب و غریب وہاں پوری دنیا کا آدھا حسن تھا یوسف کے پاس یہاں ساری دنیا کا کل حسن محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا جمال آپ کا خوبصورتی آپ کی انتہائی درجہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار ہے اور حضرت حسان صحابی رسول ہیں امام مسلم نے ان اشعار کو نقل کیا اور میں ایک جملہ کہتا ہوں قیامت تک کے آنے والے شعراء جو حضور کے باپ میں شعر کہہ رہے ہیں اس کو ایک پلرے میں رکھو اور حضرت حسان کے شعر کو ایک پلرے میں رکھو حضرت حسان کا پلرہ جھک جائے گا اس لیے کہ قیامت تک کے شعراء میرے نبی کو دیکھے بغیر بیان کر رہے ہیں اور حضرت حسان دیکھ کر بیان کر رہا ہے حضرت حسان میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر بیان کر رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ فرمایا اللہ نے اے اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو ایسے بنایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي آپ جیسا حسن ہم نے کسی کا دیکھا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آج تک آپ کے جمال جیسا بچہ دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کیا کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب, تمام عیبوں سے پاک, تمام عیبوں سے پاک. کأنک قد خلقت کما تشاء, جو حضرت حسان جو تخیلی نقشہ کھینچ رہے ہیں, تخیلی فرمایا اللہ کے نبی آپ تو ایسے پیدا کیے گئے, اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. اللہ ہو, یعنی جیسے آپ نے چاہا کہ اللہ میرا کان ایسا ہی بنانا, اللہ نے ایسا بنایا. اللہ نے آپ نے کہا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا. کأنک قد خلقت کما تشاء, بخاری شریف میں روایت ہے میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا اور سفیدی میں سرخی تھی, بال نہ بالکل گنگریالے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ پیچ و خم لیے ہوئے تھے, ہاتھ اور ہتھیلیاں اتنی نرم تھی اتنی نرم تھی. بخاری شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ روئی اور ریشم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. اور فرمایا میرے نبی کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی, فرمایا کوئی خوشبو لگاتے نہیں تھے, خوشبو آتی تھی, خوشبو حضرت خوب لگاتے تھے, لیکن خوشبو نہ لگائی ہو تو بھی فرمایا دنیا کا مشک اور دنیا کا زعفران حضور کے بدن سے نکلنے والی خوشبو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. میرے حضرت نے بخاری شریف میں جب ہم اس روایت پر پہنچے پڑھتے پڑھتے تو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں انسان فخر کرتا ہے خوشبو پر کہ میں تو عود لگاتا ہوں اور میں تو شمامہ لگاتا ہوں اور میں تو $200 کا جو ہے تولہ عطر لگاتا ہوں اور میں $500 کا تولہ عطر لگاتا ہوں. دنیا میں انسان فخر کرتا ہے خوشبو پر, اور وہاں خوشبو فخر کرتی تھی میرے نبی پر, وہاں خوشبو فخر کرتی تھی میرے نبی پر کہ میرے نبی کے جسم اطہر سے جو خوشبو آ رہی ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خوشبو گویا کہہ رہی تھی کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نبی کے سامنے, لیکن میری قبولیت ہو جائے گی اگر نبی اپنے بدن سے مجھے استعمال کر لے. تو وہاں خوشبو جو ہے وہ فخر کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے تچ ہونے پر. بخاری سمائل ترمذی کی روایت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا اندھیرا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور سفید جبہ پہنا تھا اور یہاں سرخ دھاریاں لگی ہوئی تھی ساری, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور نکلنے کے بعد اب حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جبہ بھی کتنا اچھا حضرت کا لگ رہا ہے. فرمایا چاندنی رات تھی تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے نبی کو دیکھتا, چاند کو دیکھتا پھر میرے نبی کو دیکھتا, اخیر میں میں نے فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اس لیے کہ چاند میں عیب نظر آ رہا ہے میرے نبی میں کوئی عیب نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے کسی صحابی نے سوال کسی تابعی نے سوال فرمایا کیا میرا نبی تلوار کی طرح چمکتا تھا, پوچھ رہا ہے تابعی تلوار کی طرح. فرمایا نہیں, میرا نبی تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا, میرا نبی چاند کی طرح بلکہ چاند سے زیادہ چمکتا تھا. تو سعد بن ابی وقاص سے کسی نے فرمایا حضرت آپ نے اس کو تلوار کا منع کیا, فرمایا دو وجہ سے, تلوار نقصان پہنچاتی ہے, میرا نبی کبھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تلوار سے تشبیہ دینا غلط ہے. پھر فرمایا تلوار لمبی ہوتی ہے جو بے عیب معلوم ہوتی ہے, میرا نبی تو گولائی لیے ہوئے تھا, وہ اس طرح لمدھین نہیں تھے کہ جس سے برا معلوم ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اپنے زمانے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا تھا, لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لا اثرنا قطع القلوب علی الیدین, یہ صرف تخیل نہیں ہے, شاعر کا خیال نہیں ہے, حضرت عائشہ کا خیال نہیں ہے, حقیقت حال یہ ہے کہ واقعتاً صحابہ کرام نے نبی کے لیے محبت میں گردنیں کٹوا دی, پرواہ نہیں کی نہ اپنے بچوں کی نہ بیوی کی نہ جائیداد کی نہ کاروبار کی نہ مکان کی, کسی کی پرواہ نہیں کی, پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی گردن کو کٹوا دیا. کسی نے مجھ سے سوال کیا, مجھے سوال یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زبردست حسن تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جب ان سے بھی زیادہ تھا تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا سنو, عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کی ہے, عمرو بن العاص فرماتے ہیں میرے نبی میں حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف سے کئی گنا دیا تھا, لیکن اللہ نے میرے نبی کے حسن کو چھپا دیا تھا اور آپ کی صورت سے زیادہ سیرت کو کھولا. اللہ کے نبی کی صورت سے زیادہ سیرت کو کھولا, آپ کی سیرت اتنی کھولی اللہ جل شانہ نے آپ کی امت کے سامنے کہ آپ کی سیرت کو پڑھ کر یہ امت حیران زدہ ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے کیریکٹر کتنے زبردست تھے. فرمایا وراودت التی, تو اب جس مکان میں رہتے ہیں, جس عزیز مصر کے مکان میں رہ رہے ہیں, آپ کا حسن دیکھ کر بیوی فریفتہ ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی, بادشاہ کی بیوی, حسن و جمال ایسا تھا, پھر حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, پھر اخلاق بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاک دامنی بھی ہے, پھر عفت بھی ہے, عصمت بھی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو گئی, عاشق ہو گئی, خوبصورت بنی اور جو ہے دیوانی بنی. وراودت التی ہوا فی بیتہا, اور پھر مکان بھی اپنا ہی ہے. یوسف تو غلام ہے, مکان ہمارا ہے اور میرے مکان میں یہ غلام ہے. یہ فسلانے لگی, وغلقت الابواب, اور باتیں کرتی رہی کرتی رہی, اپنے قریب کرتی رہی, محبت کی باتیں بولتی رہی. ابتدا عشق تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں کچھ چیز آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوتی ہے, پھر ذرا اور باتیں بڑھتی ہے, پھر اور باتیں بڑھتی ہے, پھر اور باتیں بڑھتی ہے, یہاں تک کہ کائنات مل جایا کرتی ہے. آنکھیں ملی, پھر زباں ملی, پھر ہونٹ ملے, پھر دنیا ملی. تو یہ آہستہ آہستہ تو وہ بہلاتی رہی, پھسلاتی رہی, اپنے قریب کرتی رہی, یہاں تک کہ ایک دن آیا, وغلقت الابواب, کہ اس کا عشق اس کی طبیعت سے باہر ہو گیا اور اس کی خواہشات بھڑکنے لگی. وغلقت الابواب, اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا. وقالت ہائی تلک, اور کہنے لگی یوسف آ جاؤ, آ جاؤ, میرے نفس کی خواہش کو پوری کر لو. وہ بھی خوبصورت بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے میری خواہش کو پوری کرو, اس بات کو ابھی یہیں رہنے دو, اب پیچھے چلو تھوڑے سے. حضرت یوسف کی زندگی پر غور کرو, جس کے بچپن سے لے کر آج تک خوشی کا ایک دن نہیں آیا. تھوڑی دیر کے لیے میرے جوانوں اس جملے پر میری ذرا غور کرنا, جس کے بچپن سے لے کر آج تک ایک لمحہ خوشی کا نہیں آیا. وہ 13 سال کی عمر میں تو کنویں میں چلا گیا اور کنویں سے نکال کر بیچا گیا, اور بیچا بھی اس عالم میں گیا کہ مار اور پٹائی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, بیڑیاں پہنائی گئی, اور وہاں سے بکتا ہوا مصر کے بازار میں بیچا گیا اور غلامی کا رخ اختیار کیا, اور غلامی کی شکل میں اس کو عزیز مصر نے خریدا, جس پر خوشی کا ایک دن بھی نہیں آیا, جس پر خوشی کا ایک دن نہ آیا ہو, اور اس پر یہ خوشی کا دن ایک دن بھی مل جائے, وہ غنیمت سمجھے گا یا نہیں؟ آپ تصور کریں, وہ غنیمت سمجھے گا یا نہیں؟ مزہ آ گیا, آج میری قسمت کھل گئی, شاید ہم ہوتے تو آج میری قسمت کھلی کہ مجھے سامنے سے دعوت مل رہی ہے اور گھر بن ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں اور فریبتہ وہ ہو رہی ہے, میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, آج میری قسمت کھل چکی, لاؤ خوشی کا دن مجھے ملا. حضرت یوسف کے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھو, اب اس کے بعد یوسف کا جواب سنو. حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ چلو مجھے خوشی کا دن ملا, میری قسمت کھل گئی, میں تقاضوں کو پورا کر لوں, پھر توبہ کر لوں گا اللہ سے, میرے غمیوں کے پہاڑ آج ٹوٹ گئے, غمیوں کے بادل چھٹ گئے اور یہ سارے مسائل اب ختم ہو گئے. کہنے لگے دو باتیں کہی اس عورت کو سمجھانے کے لیے, دو باتیں, اور اپنے دو محسنوں کو یاد کیا, دو محسن, ایک حقیقی محسن اللہ ہے, ایک حقیقی محسن اللہ, اور ایک مجازی محسن تیرا شوہر ہے. بیوی سے کہا تیرا شوہر یہ میرا مجازی محسن ہے, مجھے گھر میں رکھا, اکرمی مسوا, اچھا ٹھکانہ دیا, مجھے بیٹا بنانے کو کہا, مجھے بڑا عہدہ گھر کے اندر دے دیا, سارا گھر تیرا میرے حوالے کر دیا, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس حقیقی محسن کے بھی خلاف کروں اور میرے مجازی محسن کے بھی خلاف کروں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اس رب کی یادیں نصیب فرمائے. میرے بھائیو تقوی کیا ہے, یہاں سنو, میں ایک تعریف آپ کو بتاؤں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درس میں اللہ یاد آ جانا تقوی نہیں ہے, مجلس شیخ میں بیٹھے ہیں اللہ یاد آ جانا تقوی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو شیخ کی برکت ہے کہ اللہ یاد آ گیا اور درس کی برکت ہے کہ اللہ یاد آ گیا, اور مجمع میں بیٹھے ہیں کہ اللہ یاد آ گیا، اور نماز میں آئے اور اللہ یاد آ گیا، اور سبحان ربی العالی پڑھا اور اللہ یاد آ گیا، اور کوئی دین کی بات ہو رہی تھی اللہ اکبر اللہ یاد آ گیا. فرمایا تقویٰ یہ نہیں ہے، گناہ جب سامنے آ گیا اور ایسے وقت میں اللہ یاد آ جاوے یہ تقویٰ ہے. گناہ سامنے آ گیا اور ایسے وقت میں اللہ یاد آ جاوے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. زنا کا دروازہ کھلا ہے اور دعوت مل رہی ہے اور مجھے میرا رب یاد آ جائے یہ تقویٰ ہے. میرا دشمن میرے سامنے آ گیا اور اندر سے نفس کہتا ہے بدلہ لے لے، اور میرا اللہ مجھے یاد آ گیا کہ میں اس کو معاف کروں گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ اللہ ہے، یہ تقویٰ ہے. باقی مجلسوں میں اللہ اللہ کر لینا یہ تو کبھی کبھی کسی مجلس کے صالح آدمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی مجلس میں نیک آدمی بیٹھا اس کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، درس میں اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کا مرحلہ ہے اور گناہ کے مرحلے پر اللہ یاد آ جائے اور اس کی بنیاد پر ہم ہٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں اللہ. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لمبی روایت بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی جا رہے تھے اور بارش آئی اور تینوں نے غفہ میں گار میں پناہ لی، اور ان تینوں نے جن اپنے نیک عمل کو یاد کر کے دعا کی، اس میں ایک نے یوں کہا تھا میری چچا زاد بہن بڑی خوبصورت تھی لیکن غریب تھی اور مجھے قرض کے لیے بلاتی تھی، اور میں جب بھی وہ قرض مانگتی تھی تو میں اپنی شرط رکھتا تھا کہ منہ کالا کرنے دے. ایک مرتبہ بہت مجبور ہو گئی، 100 دینار میں نے دیے، جب میں اس کے قریب پہنچا کپڑے اتر چکے ہیں، روایت بتا رہی ہے کپڑے اتر چکے ہیں، میں قریب پہنچا اور میری بہن کی زبان سے جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور خاتم کو بغیر نکاح کے نہ توڑ. اشارہ تھا کہ میری بکارت کو بغیر نکاح کے نہ توڑ. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ جہاں تیرا نام آیا میں فوراً اٹھ گیا، پیچھے ہٹ گیا، میرا عمل تجھے پسند ہو تو اللہ پتھر کو ہٹا دے. اللہ نے ہٹا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے موقع پر اللہ یاد آیا تھا. تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کے موقع پر اللہ یاد آ جائے. گناہ کے موقع پر تو ہمیں اللہ یاد آتا ہی نہیں، اس وقت تو من مانی کر ہی لیتے ہیں، طبیعت کی چاہت پوری کر ہی لیتے ہیں، خواہشات پوری کر ہی لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اب اللہ یاد آیا. تو مجلسوں میں یاد آ جانا، نماز میں یاد آ جانا، ذکر میں یاد آ جانا، درس میں یاد آ جانا، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کے موقع پر میرا رب میرے سامنے آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تو شاہی بنگلہ تھا، اس لیے ایک دروازہ، پھر دوسرا دروازہ، پھر تیسرا دروازہ، پھر چوتھا دروازہ، آخری شاہی کمرہ جس میں زلیخا رہتی تھی وہ 7ویں نمبر پر تھا، اور سارے دروازے بند. وغلقت الابواب وقالت حیث لک، یوسف آ جاؤ آ جاؤ، تو نہیں چاہتا میں تجھے چاہ رہی، سامنے سے دعوت مل رہی ہے حیث لک. تو حضرت یوسف نے دو دلیل دی اس عورت کو سمجھانے کے لیے. ایک دلیل تو یہ دی میرا حقیقی محسن ہے. فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ یاد دلایا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آگے مجازی محسن بادشاہ کو یاد کیا، فرمایا انہو ربی احسن مسوائے، اور اس تیرے شوہر نے جو میرا آقا ہے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تو میں اسی کے گھر کو ماروں، میں اسی کی بیوی سے غلط کام کروں؟ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون. اے میری سیٹھانی اور اے میری آقانی، تو سن لے، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کو کامیاب نہیں بناتا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ ظلم بہت محدود ہے، اردو میں بہت تھپڑ مار دیا ظلم ہو گیا، معمولی کام. عربی میں ظلم کی تعریف بڑی عجیب و غریب ہے، وضع الشے فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھو یہ ظلم ہے. ٹوپی سر میں پہننے کی تھی، پاؤں میں پہن لی، ٹوپی پر ظلم ہوا، یہ ٹوپی پر ظلم ہے. اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دو، اسے ظلم کہا جاتا ہے. انہو لا یفلح الظالمون کا معنی ہوگا میرے محسن کے خلاف گھر ماروں، یہ ظلم ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور میرا آقا بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ. لیکن عورت تو پکا ارادہ کر کے ہی بیٹھی تھی کہ آج تو میں یوسف کو فندے میں لے کر رہوں گی. وَحَمَّ بِهَا، اور بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، بحیثیت تبع، یوسف کے دل پر بھی ذرا ذرا خیال خیال خیال گزرا تھا. یہ ترجمہ عام مفسرین نے کیا لیکن میرے نزدیک سب سے بہتر ترجمہ، سب سے بہتر ترجمہ جو حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سبحانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا یہاں لولا ہے، لولا ارعا برحان ربی. اب ترجمہ یوں کرو، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، زلیخہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ، اور یوسف کا ارادہ ہو جاتا اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے ارادہ یوسف کا نہیں ہوا تھا، حضرت یوسف پاک تھے. لَوْلَا أَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ، اب کیا وہ دلیل تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی، کون سی دلیل تھی؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. کسی نے کہا کہ جس وقت عورت بلا رہی تھی تو اس موقع پر جبریل امین اندر میں انسانی شکل میں آئے، یوسف دیکھ رہے تھے اور وہ دانت رہے تھے، خبردار اس گناہ کی طرف نہ جانا. بعضوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آ گئی، خبردار اس کی طرف نہ جانا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زلیخہ جب بلا رہی تھی تو گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، چونکہ وہ تو کافرہ تھی تو گھر میں بت تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، تو اس پر پہلے پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا. جیسے مولوی صاحب کسی مکان میں جاتے ہیں تو ٹی وی پر پردہ ڈال دیتے ہیں لوگ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، لیکن انداز تو آ ہی جاتا ہے کہ یہاں پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں چھپانے کے لیے. تو پردہ ڈال دیا اس بت کے اوپر. تو یوسف نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا اپنی آکانی اور سیتھانی سے؟ تو جواب دیا کہ میں یہ برا کام یہ میرے معبود کے سامنے کرنا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے پردہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا جب تو تیرے معبود کے سامنے کرنا نہیں چاہتی تو میرا بھی معبود مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے سامنے کیسے کروں گا؟ اور ابھی قریب زمانے میں ایک مفسر عظیم گزرے ہیں، اللہ تمہیں نصیب فرمائے کچھ دین کا علم، کچھ قرآن کا علم، کیا ہر وقت دنیا کمانے میں، تمہیں کچھ دین کا علم نصیب فرمائے. میں ابھی عصر سے پہلے یہاں لائبریری میں گیا، چونکہ بہت ساری کتابیں آئی، میں نے کہا کہ لاؤ، چونکہ مولویوں کو تو کتابوں ہی سے محبت ہوتی ہے، ہماری تو یہی دنیا ہے رات دن، اور اسی میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں. الحمدللہ اس مختصر زندگی میں اللہ نے 20-20 جلدوں کی کتابیں مکمل دکھوا لی ہے. بخاری شریف کی قریباً 11 شروحات میں دیکھ چکا ہوں. چونکہ ہمارے حضرت کا سخت ہمارے اوپر تاکید ہوتی ہے کہ کوئی بھی درس، کوئی بھی حدیث کتابوں کے مطالعے کے بغیر نہ پڑھائیں. تو میں ابھی جب شام میں ہمارے حضرت ماں قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالی من جمیع البلایا والآفات مجھے لے گئے کہ کتابیں آئی ہے ذرا دیکھ لے، تو میں کتابیں دیکھنے گیا تو ماشاءاللہ اتنی کتابیں آ چکی ہے کہ جو ایک مدرسہ چلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. ویسے کتابوں کی تو بہت ضرورت ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے کتابوں کی تو، لیکن اتنی کتابیں اس وقت ہے کہ جس سے ایک دارالعلوم چل جاوے. بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ یہاں اب حدیث بھی مہکے گی، تفسیر بھی مہکے گی، اور تفسیر کے پھول بھی کھلیں گے، حدیث کے پھول بھی کھلیں گے، اور فقہ کے روامز اور غوامز بھی کھلیں گے یہاں. میں نے کہا کہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ماشاءاللہ، میں نے کہا حافظ صاحب کا یہاں پھول سجایا گیا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بذل المجہود، اور طرح طرح کی شرحیں، اور قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں، بہت ساری تفسیریں. تو میں نے مولانا سے میزان کہا کتابیں تو بہت آ چکی، اب پڑھنے والے بھی چاہیے. اب تو پڑھنے والے بھی چاہیے، ان کتابوں کو مطالعہ کرنے والے بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنی ساری کتابیں مسجد کے لیے وقف فرمائی تاکہ طلب عزیز ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. تو بات سے بات یاد آ گئی کہ لولا الرعب برحان ربی پر، کہ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ وہ بت تھا اور اس سے استدلال کر لیا، کسی نے کہا جبریل آ گئے، کسی نے کہا یعقوب علیہ السلام آئے، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیث سے اس میں کوئی بات نہیں آئی. میں قریب زمانے میں ایک مفسر گزرائے، میں ان کی ایک بات نقل کروں. بہت قریب زمانے میں سید قطب، آپ نے نام سنا ہوگا، مصر میں، جنہوں نے فی ظلال القرآن تفسیر لکھی ہے، بہت عجیب و غریب تفسیر ہے یہ، بہت عجیب و غریب تفسیر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ، ابھی تو وقت کافی ہو گیا ہے، پھر میں ان کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں کروں گا، بڑی عجیب و غریب. اور ایک دور آیا کہ سید قطب کو پھر پھانسی دی گئی، ظالم حکومت نے ان کو پھانسی دی تھی اور بڑے ظالمانہ انداز میں ان کو پھانسی دی گئی تھی. سید قطب نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں جب قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہا تھا اور سورہ یوسف کی جب میری تفسیر چل رہی تھی، تو میں اس موقع پر حرم مکی میں تھا، یعنی مکہ شریف میں گیا ہوا تھا، اور میں نے وہاں آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا، اور انہی دنوں میں سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی میری لکھنے کی. ہمارے اکابر سفر کے اندر بھی قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ چلتا رہتا ہے. فرمایا یہی وہ آیت تھی کہ 23 رمضان تھی، فرما رہے ہیں 23 رمضان، اور یہ آیت میرے سامنے آئی، لولا ارعا برحان ربی، اگر رب کی دلیل نہ ہوتی تو یوسف کا بھی خیال ہو جاتا. وہ دلیل کیا تھی؟ فرمایا میں اس پر غور کرتا رہا کرتا رہا، مراقبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے صلاۃ الحاجت پڑھی. اور کتنی صلاۃ الحاجت پڑھی؟ صرف اس بات کو جاننے کے لیے. میں نے اور آپ نے ڈالر کمانے کے لیے صلاۃ الحاجت بہت پڑھی ہوگی، لیکن قرآن کے کسی آیت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے کتنی؟ سید قطب فرماتے ہیں کہ میں نے 1200 رکعت پڑھی، 1200 رکعت. اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. کیسے لوگ تھے وہ کہ قرآن اور حدیث کو کھولنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے وہ لوگ. فرمایا کہ مجھے 29 رمضان تھی، 29 رمضان، اور میرے رب نے کسی صاحب دل آدمی کو میرے خواب میں بھیجا. فرمایا میں حرم مکی میں اعتکاف میں تھا، آخری عشرے میں، اور میں سویا ہوا تھا رات میں، اور کوئی صاحب میرے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے یوسف کو ایک مرد بتایا جس نے زنا کیا تھا، اور زنا میں اس کو جہنم میں کیا سزا دی جا رہی تھی، یہ سزا بتائی. اور کیسی سزا بتائی؟ سید قطب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو جب دیکھا خواب میں، کہ اس آدمی کو جو بیان کیا گیا، یوں بتایا کہ یہاں لگام پہنائی ہوئی تھی لوہے کی، اور وہ توے میں گرم ہو رہا تھا، اور اس کی لگام کو فرشتہ نیچے کھینچ رہا تھا تاکہ یہ اور اندر آگ میں جائے، اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جس آگ کے اندر اس کو لگام کے ساتھ بتایا مجھے، فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو یوسف کو بتائی گئی تھی کہ یہ ہیں انجام اور نتیجہ. اور اسی کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لولا الرعا برحان ربی. یہ سید قطب کا ایک خواب ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، اور اتنی ساری نمازوں کے بعد، اور اس کی تائید ہمارے نبی علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، اس کی تائید کہ اللہ کے نبی کو بھی خواب میں یہ عذابات بتائے گئے تھے. بخاری شریف میں روایت ہیں، ایک لمبی روایت بخاری شریف میں ہے کہ کسی کو یہاں سے کاٹا جا رہا تھا، یہ کون تھے؟ فرمایا امت میں اچھے بن کر پھرنے والے اور جھوٹ بولنے والے، حاجی، قاضی، عالم، شیخ الحدیث، مفتی، لوگ ان کو اچھا جانتے ہیں، اور وہ اس کے پردے میں جھوٹ بولتے ہیں. اور لوگ اس کے جھوٹ کو اچھا سمجھ کر نقل کرتے ہیں کہ مولانا ایسا نہیں بول سکتے، مولانا جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کا جھوٹ پھیلایا جا رہا، اس کو یہاں سے کاٹا جائے گا جہنم میں. اور ایک اور دیکھا اللہ کے نبی نے کہ سر پھوڑا جا رہا ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر جوڑا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، یہ فرمائیے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا تھا، جو دن میں عمل نہیں کرتے تھے اور راتوں میں سوتے رہتے تھے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت، یہ ان کا عذاب ہے. اور ایک اور عذاب دکھایا گیا کہ تنور ہے گول، اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور وہ آگ جوش مارتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں. اس سے تائید ہوتی ہے سید قطب کے اس خواب کی. بہرحال جو بھی دلیل تھی، اس دلیل کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، عنہ السوء والفحشاء. اس پر میں آج کے سبق میں ایک بات نقل کر دوں، فرمایا جب کوئی عین گناہ کے موقع پر تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اپنی قوت سے اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. ہمارا کام صرف گناہ کے موقع پر اللہ کو یاد کر لینا، آگے بچانے کا کام اللہ کا ہے. کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے برائی اور فحشاء کو اور گندی بات کو ہٹا دیا یوسف علیہ السلام سے. انہ من عبادنا المخلصین، یہ مخلصین ہیں. مخلص کس کو کہتے ہیں اور مخلص کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، مخلص مخلص، دو لفظ ہیں. یہاں مخلص ہے، قرآن کریم نے مخلص کا لفظ استعمال کیا ہے. میں اس پر کل وضاحت کروں گا. آج کے سبق سے اتنی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی حفاظت کی. برسوں سے مجبوریوں میں چلنے والا اور ایک دن بھی خوشی کا نہ دیکھنے والا، لیکن جب خوشی کا دن آیا اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور کہا میں گناہ نہیں کروں گا. اور عین گناہ کے موقع پر اللہ کا یاد آ جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. میں نے بتایا اس کا نام تقویٰ ہے. باقی مجلس میں، درس میں، بیان میں اللہ تو یاد آتا ہی رہتا ہے، لیکن گناہ کے موقع پر اللہ یاد آ جانا جیسے یوسف کو یاد آ گیا. اور تیسرا سبق ہمیں ملا کہ جب گناہ کے موقع پر تم اللہ کو یاد کر لو گے تو پھر کام اللہ کا ہے کہ برائی کو تم سے ہٹا دے گا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، لنصرف کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، ہم پھیر دیتے ہیں برائی کو. مولانا ادریس صاحب کاندلوی فرماتے ہیں، معلوم ہوا گناہ کے موقع پر تمہارا کام بندو اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر اللہ خود ہی گناہ کو ہٹا لے گا، خود ہی ہٹا لے گا. اللہ کرے کہ ہم اس تقوی کے اوپر آ جائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. اللہ ہم تمام کو یوسف علیہ السلام جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شردنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللهم ارنا غناهكم عفوا فرما، اللهم حيا نصيب فرما، اللهم پاک دامنی نصیب فرما، اللهم یوسف جیسی عفت و عصمت نصیب فرما، اللهم یوسف علیہ السلام جیسی عفت و عصمت نصیب فرما. اللہ وہاں یوسف کو بہلا آنے والی ایک زلیخا تھی، یہاں تو ساری دنیا کی زلیخائیں پڑی ہوئی ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف دعوت دے رہی ہے. میرے مالک، اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا، ہماری پیشانیاں نہ پکڑی، تو ہمیں برائیوں سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ آپ ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے، اللہ آپ ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے، اللہ آپ ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں عین گناہ کے موقع پر تقوی نصیب فرما دیجئے، تیری یاد نصیب فرما دیجئے. اللہ تیری یاد نصیب فرما دیجئے، اللہ تیری یاد نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ اس کی ساری زندگی مصائب پریشانیاں حالات میں گزری، غم کی زندگی گزری، لیکن جب خوشی کا راستہ گناہ کے راستے سے آیا تو اس نے اس خوشی کے راستے کو لات مار دی اور تجھے یاد کر لیا. میرے مالک، ہمارے سامنے بھی گناہ اگرچہ وہ خوشیاں لے کر آنے والے ہو لیکن اگر گناہ ہو تو ہمیں اس کو پھینکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال کے راستے عطا فرما, حرام کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کو بھی عفت و عصمت نصیب فرما, عزت کی زندگی عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تمام طرح کی برائیوں سے ہماری نسلوں کی, ہماری اولادوں کی, اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کی اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.